У перадачы «Жыццё з літаратурай» расказваем пра цікавыя літаратурныя імпрэзы. Літаратурная імпрэза «Ператвор» адбылася ў менскай кнігарні выдавецтва «Логвінаў». На вечарыні былі ўганараваныя пераможцы аднайменнага конкурсу маладых перакладчыкаў, якіх абрала прафесійнае журы ў складзе арганізатару конкурса Сергія Смотрыченкі, перакладчыкаў Лявона Баршчэўскага, Марыі Мартысевіч, а таксама Марыны Шоды. Конкурс атрымаўся вельмі цікавы, бо было пададзена шмат заявак, і пераклады насамрэч былі выдатныя. Я думаю, што гэты конкурс развівае цікаўнасць да такой з'явы, як пераклад з розных моваў, пашырае наша бачанне свету, пашырае магчымасці валодання не толькі чужымі мовамі, але сваёй мовай. Сергей Смотрыченка. Ідэя абсалютна звычайная. Прыйшла яна мне да галавы, калі я сядзеў з сяброўкай, размаўляў у скайпе, в прынцыпе, пра такія магчымасці правядзення падобных конкурсаў, тым больш, што падобныя конкурсы ў нас на філфаку ўжо мы ладзілі, але з канкрэтнай славянскай мовай. Навізна ідэі была толькі ў тым, каб правесці конкурс не з адной канкрэтнай мовы, а з максімуму славянскіх моваў, і мы ўзялі канкрэтна тыя, якія, ў прынцыпе, ў нас выкладаюцца ў Беларусі. Ці шмат было ахвочых прыняць удзел, і ці годныя былі канкурсанты? Агулам мы атрымалі каля 50 удзельнікаў. Натуральна, што на любы конкурс праходзяць самыя розныя пераклады ў сэнсе якасці, але сапраўды вельмі парадаваў узровень некаторых і дастаткова многіх перакладаў. Больш за тое, у нас было 6 сябраў журы, і я заўважыў, што розныя сябры журы адзначалі розных людзей. То бок можна сказаць, што пры трошкі іншай раскладцы журы на дыплом маглі б прэтэндаваць да 30 чалавек, я думаю. Светлана Рогач, пра конкурс я даведалася ад арганізатара Сергія Смотрыченкі. Сама ідэя мне вельмі спадабалася, таму што я сама перакладаю са славянскіх моваў з польскай, чэшскай, славацкай. Таму пытанне пра тое, удзельнічаць ці не удзельнічаць, не заставалася. Ідэя прыйшла сама сабой. Пры ўдзеле ў падобным конкурсе ці творчасць застаецца творчасцю больш перакладчыка, ці робіце гэта больш для сябе альбо для нейкіх новых ступенек, узнагародаў? Па шчырасці, адразу было зразумела, што конкурс ладзіцца без фінансавання, таму на нейкія асабліва вялікія ўзнагароды я, прынамсі, не спадзявалася. Таму, хутчэй, было проста цікава паўдзельнічаць, паспрабаваць свае сілы. Што менавіта вы прадстаўлялі для конкурсу? Як от ацэньваеце сваю перамогу? Я перакладала апавяданні 5 аўтараў, 2 польскіх, 2 славацкіх і 1 чэшскага. Перамогу сваю ацэньваю, ну, крыху здзіўленая, узрадаваная, зразумела. Пакуль яшчэ не асэнсавала да канца. Польшча гэта дзіўны край, задумаўся я. Я 10 гадоў жыву ў Ванкуверы, там шмат рускіх. Славяне – дзіўныя людзі. Yes, дзіўныя, пагадзілася я і пачала выграбаць рыс з фасолі. Медыш, мне вельмі падабаецца твой акцэнт, парушку цішыню найджы. Такі мяккі, славянскі. Прапанаваныя былі 14 аўтараў. Тут выключна прагматычны падыход, ахапіць па магчымасці усе густы. Асноўныя крытэры былі мова. Ад кожнай мовы мы пастараліся выставіць па 2 аўтары. Каб гэтыя аўтары былі і мужчыны, і жанчыны, сучасныя. А найбольш перакладаў мы атрымалі натуральна тых аўтараў, мовы якіх у нас больш вядомыя. Руская, украінская і польская. Было шмат насамрэч добрых перакладаў, і як сябра ў журы ад нас патрабавалася выстаўленне адзнакаў. Амаль усім перакладам хацелася паставіць вышэйшыя адзнакі. Было складана, прыходзілася пераглядаць па некалькі разоў адны і тыя ж тэксты, параўноўваць, выбіраць, бо ўзровень быў вельмі высокі. Конкурс мы правялі выключна на ўласным энтузіязме, без фінансавай якой заўгоднай іншай падтрымкі, акрамя падтрымкі Будзьма беларусамі кампанія дапамагла правесці вечарыну. Сам конкурс мы правялі ўласнымі сіламі. Калі будуць у нас сілы, то будзем рабіць надалей. А ў дадзены момант мы працуем над тым, каб адшукаць сродкі на выданне выніковага зборніка. Зборнікаў, які павайшлі конкурсныя пераклады, апавяданняў 14 аўтараў, якія былі прапанаваныя для перакладу. Лепшыя маладыя перакладчыкі, што ўзялі ўдзел у конкурсе «Ператвор», уганараваныя ганаровымі дыпломамі ды сімвалічнымі падарункамі. Цяпер маладыя перакладчыкі чакаюць друкаванага выдання сваіх твораў.